Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. I już 9:00. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Na blokadzie w Zdanach stali całą noc. Dziś zablokują kolejne drogi. Rolniczych protestów ciąg dalszy. Władze Sankt Petersburga żądają 74 milionów rubli za dzierżawę budynków polskiego konsulatu. Sprawą zajmie się dziś sąd. 100% pewności nie ma, ale wiele wskazuje na to, że dwie rzeźby z brązu w Muzeum Sztuki w Cambridge to rzeczywiście dzieła Michała Anioła. To dopiero początek, ostrzegają rolnicy i organizują kolejne blokady dróg. Od wczoraj trwa protest na Krajowej Dwójce w Zdanach pod Siedlcami. Tam rolnicy z OPZZ-u stali przez całą noc, a za godzinę zablokują Krajową 19 w miejscowości Zabłudów, niedaleko Białegostoku. Ale na tym nie koniec. Własne pikiety i blokady dróg zapowiada także Solidarność Rolników Indywidualnych. Będziemy protestować w różnych miejscach, w różnych regionach i na drogach, i pod urzędami, w zależności gdzie, w jakim regionie. Zapowiada Jerzy Chruścikowski. Inicjatywą szefa Rolniczej Solidarności zaskoczony jest minister rolnictwa Marek Sawicki. W dialogu z Ministerstwem Rolnictwa pan Chruścikowski jest pierwszy, zawsze uczestniczy, więc dziwię się, że jest także współorganizatorem protestów. Być może rozmowy dla niego są niewystarczające, być może ma inny cel, ale o to proszę pytać jego. Sam Chruścikowski mówi, że rolnicy chcą zwrócić uwagę na coraz większe problemy producentów żywności i nieskuteczne wsparcie w związku z rosyjskim embargiem. Domagają się również uregulowań w zakresie obrotu ziemią rolną po 2016 roku, tak by trafiała ona na powiększenie polskich gospodarstw. To problemy, na których rozwiązanie pani premier nie znalazła czasu od września, twierdzi lider Rolniczej Solidarności. Prosiliśmy trzykrotnie panią premier o spotkanie. Niestety musieliśmy ogłosić pogotowie strajkowe, gdyż problemy, które w zakresie pana ministra są częściowo rozwiązywane, ale w zakresie oczekiwań nie są realizowane. Protesty rolników rozpoczną się o 11:00 i obejmą 10 województw. Rosyjski sąd zdecyduje o losach polskiego konsulatu. Władze Sankt Petersburga domagają się zwrotu budynku i równowartości 5,5 miliona złotych za dzierżawę nieruchomości. Rosjanie twierdzą, że władze w Warszawie od lat nie płacą za wynajem budynku. Polskie MZ odpowiada, że roszczenia Rosjan są nieuzasadnione. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Włodarze Sankt Petersburga przekonują, że w 1993 roku strona polska rozwiązała umowę o wzajemnym, bezpłatnym dzierżawieniu budynków dla celów dyplomatycznych. Stąd m.in. roszczenie finansowe w stosunku do polskich dyplomatów. Natomiast nasze MSZ podkreśla, że zasada wzajemności jest stosowana i Polska przestrzega jej w stosunku do rosyjskich placówek dyplomatycznych. Jak przekonują rosyjskie media, każda ze stron konfliktu ma o co walczyć. Chodzi bowiem o dwa połączone ze sobą budynki o łącznej powierzchni 3000 metrów kwadratowych znajdujące się w centrum Petersburga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Eksplozja i alarmy bombowe w stolicy Egiptu. Najpierw domowej roboty ładunek wybuchł w centrum Kairu, potem kolejne bomby znaleziono na dwóch lotniskach. Na razie nie ma doniesień o ofiarach, nie wiadomo też kto podłożył ładunki. Mamy problem z humanistyką, przyznawał w Trójce prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Klajber. Dziś w Warszawie Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Jego uczestnicy chcą odpowiedzieć na poważny kryzys nauki oraz degradację uczelni. Ich zdaniem konkursowy system finansowania uczelni prowadzi do stopniowego wygaszania wojewódzkich ośrodków akademickich. Humaniści narzekają też na system oceny poprzez punkty przyznawane za poszczególne osiągnięcia czy publikacje. Ale jak mówił na naszej antenie profesor Klajber, w trudnej sytuacji współwinne jest też samo środowisko naukowe, które nie potrafi stanąć na wysokości zadania i stworzyć uczciwych kryteriów oceny pracy. Prezes Polskiej Akademii Nauk przypominał, że już jakiś czas temu apelował w tej sprawie do środowisk humanistycznych, ale odpowiedzi nie dostał. zaakceptujemy wasze propozycje, tylko stwórzcie takie. Niestety oceniać się trzeba. Dzisiaj nauka musi być konkurencyjna, w związku z tym musi być ocena jakości. Muszę powiedzieć uczciwie, że nie słyszałem jasnych, przekonujących głosów ze środowiska humanistycznego, jak mielibyśmy się oceniać. Minister nauki zapewniała wczoraj w Trójce, że spełniła postulaty polskiej humanistyki i wszystkie apele kongresu zostały przez nią uwzględnione. Lena Kolarska-Bobińska została zaproszona na dzisiejszy kongres, ale nie wiadomo, czy się na nim pojawi. A na koniec Muzeum Sztuki w Cambridge i dwie rzeźby z brązu, które tamtejsi historycy sztuki przypisują Michałowi Aniołowi. Niespełna metrowej wysokości figury mężczyzn dosiadających pantery pojawiły się na rynku sztuki w XIX wieku. Pierwotnie rzeźby uważano za dawno zaginione dzieła Michała Anioła. Ta pewność ustąpiła potem na długie lata wątpliwościom i przyjęto je uważać za dzieła pracującego w XVI wieku we Florencji Holendra Willema Danielsa van Tetrode. Teraz jednak analiza rysunków Michała Anioła i jego uczniów oraz marmurów i fresków Buonarrotiego podpowiedziała historykom sztuki z Cambridge zmianę frontu. Oczywiście nie można mieć nigdy stuprocentowej pewności, ale staraliśmy się zebrać jak najbardziej zróżnicowane dowody, a wiele innych prac Michała Anioła z pierwszych dekad XVI wieku jest uderzająco podobnych w stylu i formalnej kompozycji, powiedziała BBC dr Victoria Avery z Fitzwilliam Museum w Cambridge. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej. Adam Malecki. Wrócili z brązowymi medalami. Zmęczeni, ale jakże szczęśliwi. Reprezentacje piłkarzy ręcznych na lotnisku Okęcie witały tłumy oddanych kibiców. Zachwycony takim przyjęciem był bramkarz Piotr Wyszomirski. No coś wspaniałego. To jest doceniony nasz ogromny wysiłek. Nie tylko to, co pokazaliśmy w meczach, ale też to, ile hektolitrów potu wylaliśmy przed mistrzostwami, żeby dobrze się przygotować do tych mistrzostw. Także no na pewno to bardzo cieszy. Polscy piłkarze ręczni zdobyli czwarty w historii medal Mistrzostw Świata. W swoim dorobku reprezentacja Polski ma jeden srebrny i trzy brązowe krążki. Wciąż czekamy na ten najcenniejszy, ze złota. Pięć razy zdobywali go Francuzi. Także i tym razem w Katarze byli najlepsi, spychając z piedestału po dwóch latach Hiszpanów. Nad Sekwaną nie ustają zachwyty nad złotym zespołem, a trójkolorowy szczypiorniak nie schodzi z pierwszych stron gazet. Cudowne. Takim tytułem popularny dziennik sportowy L'Équipe opatrzył ogromne zdjęcie na całą szpaltę, na którym widać piłkarzy ręcznych obsypywanych złotkiem lecącym spod sufitu imponującej hali, w jakiej odbywał się finał. Chodzi nie tylko o zdobycie przez niebieskich tytułu po raz piąty i ustanowienie rekordu, ale także o awans do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Ekspertów prasa nazywa mistrzami wszechświata. Do tego Thierry Omeyer został uznany najlepszym piłkarzem katarskiej imprezy. Ma na swoim koncie 9 złotych medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Europy. Identycznie imponującą kolekcję posiada kapitan Jérôme Fernandez, który ponad 380 razy zakładał koszulkę z galijskim kogutem. Fernandez zapowiedział, że kończy karierę, ale wielu wierzy, że Igrzyska w Rio mogą okazać się pokusą nie do odparcia. Po 8 złotych medali mają Narcisse, Guigou i Nicolas Karabatic, którego rola w zwycięskim spotkaniu była kluczowa. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tyle o ręcznej. W piłce nożnej do późnych godzin wieczornych ważyły się losy transferowe kilku zawodników. Tym razem spektakularnych zakupów nie było. Wzmocniła się Chelsea Londyn. José Mourinho postawił na Kolumbijczyka Juana Cuadrado z Fiorentiny, za którego The Blues zapłacili 33 miliony euro. Do włoskiego klubu z Chelsea został natomiast wypożyczony Egipcjanin Mohamed Salah. Na naszym krajowym podwórku nowego bramkarza ma Legia Warszawa. Do zespołu, który przebywa i trenuje w Hiszpanii, dołączy Arkadiusz Malasz, 34-letni bramkarz, który ostatnio grał w GKS-ie Bełchatów, zwiąże się z mistrzem Polski na 2,5 roku. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards przegrali we własnej hali z Charlotte Hornets 88-92. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, miał 7 zbiórek, a grał przez 24 minuty. To trzecia porażka zespołu z Waszyngtonu. Dziś zachmurzone niebo, ale możliwe większe przejaśnienia, przede wszystkim na południu. Miejscami też będzie padał śnieg, ale to głównie na północy i wschodzie. Wiać będzie słabo i z zachodu, tylko na Suwalszczyźnie z południa. Rośnie ciśnienie, w południe w stolicy wyniesie 988 hektopaskali. I w całej Polsce dziś mniej więcej 0 lub 1 stopień, tylko cieplej we Wrocławiu, tam 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt.

To jest tytuł tej piosenki Sister Sledge, dziś na początek do południa, w którym między innymi, uwaga, uwaga, transmisja uroczystości otwarcia niezwykle uroczystych obchodów. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. To po 11 przeniesiemy się do głównej siedziby Polskiego Radia, to przy Alei Niepodległości w Warszawie. Tam sali konferencyjnej nadane zostanie imię pierwszego dyrektora Polskiego Radia, Zygmunta Jaksy Chamca. A wcześniej o na przykład tak. Co to jest sejmowa debata? Herbata może być z liściami albo z torebką. Albo z pączkiem. Bardzo dobra. Herbata jest bardzo dobra na gadanie. Na gadanie? Tak. Polityki popiją, pojedzą i można przemawiać. Aż do wieczora. Tam strasznie ciężko pracują. Na sejmach? Tak. Straszliwie. Naprawdę straszliwie. Bo gadanie to pracowanie. Politycy w piaskownicy i jak słyszeliśmy na mównicy sejmowej, jeszcze w tej godzinie z dziećmi spotka się Katarzyna Stoparczyk. A po 10:00 gościem do południa będzie członek brytyjskiej Izby Lordów i pisarz. Hello, this is Michael Dobbs, talking to Polish Radio Channel 3. Jutro, po polsku, 25 lat po światowej premierze, ukaże się książka Dobbsa, czyli House of Cards. To na jej podstawie nakręcono dwa już seriale, brytyjski, wiele lat temu, i bardzo niedawno amerykański, z Kevinem Spacey w roli głównej. Spacey walczącym, przypomnę, wszystkimi metodami o fotel w Białym Domu. Główny motyw muzyczny pojawia się w czołówce serialu House of Cards. Jego trzecia część już pod koniec lutego. O czym także powiemy dziś w do południa. We're survivors. Jesteśmy mordercami, mówi Robin Wright do Kevina Spacey. Na co ten odpowiada, jesteśmy tymi, którzy przetrwają. Tymi, którzy zwyciężą, można się domyślać. O co chodzi w serialu, o tym także dziś w dopołudnia. Frank Underwood, ale przede wszystkim Francis Urquhart, bohaterowie House of Cards, dziś w dopołudnia. Bardzo polecam. Piosenka dnia to WW dziś, gdybym. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić. O tobie, gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to ból. Gdybym. Trzeci singiel z najnowszej płyty WW to nasza piosenka dnia dziś. Patrzę na książkę House of Cards, o której mówić będziemy po 10:00 i taki cytat. Główny bohater tej powieści, Francis Urquhart, polityk partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w latach 80. głosi swoje prawdy i na przykład mówi tak. Polityka wymaga poświęcenia. Poświęcenia innych, rzecz jasna. To, co człowiek może osiągnąć, poświęcając się dla ojczyzny, blaknie przy tym, co można uzyskać, pozwalając innym, by poświęcili się pierwsi. Więcej takich informacji, więcej cytatów z książki i więcej o autorze Michaelu Dobbsie. Dziś w dopołudnia po 10:00. A ta piosenka z filmu, który jest od piątku na ekranach i bardzo wielu osobom się podoba. Ziarno prawdy. Nosowska. Mąki mało by upiec chleb.

Panie Adamie, to nas ucieszyło. Mianowicie styczniowy wskaźnik PMI wzrósł do 55,2 punktów, czyli przemysł ma się dobrze. Podobno przemysł planuje wzrost zatrudnienia i to cieszy. No same dobre sygnały płyną z gospodarki, bo przecież wyniki całego roku okazały się lepsze, ciekawsze, bardziej korzystne niż się spodziewali wszyscy i początek roku nie wskazuje, żeby miało się cokolwiek zmienić, ta dynamika się utrzymuje. Więc nie ma się co dziwić, że przedsiębiorcy poruszając się na tym rynku, znając sposób funkcjonowania i okoliczności funkcjonowania, no nastroje wykazują zupełnie dobre. To jest dobry sygnał potrzebny, dlatego że w momencie, kiedy pojawią się jakiekolwiek zawirowania, a pojawiają się i Europa nie wie, co będzie w tym roku. Niestety na pewno się pojawią. Więc w związku z tym im silniejsi będziemy sami, swoim potencjałem gospodarczym, swoim własnym konsumentem, czyli rynkiem wewnętrznym tym tak. Lepiej dla nas. Ale eksport też się liczy. No eksport też się liczy. I on dobrze funkcjonuje i nawet ten kryzys wschodni nie spowodował jakichś dramatycznych skutków. No, także no, trzymajmy się tego, że na razie sygnały są bardzo dobre. A Bloomberg Business Week Polska wychodzi z bardzo ciekawą propozycją, mianowicie powołania rzecznika klientów banków. To jest coś takiego jak na wzór rzecznika ubezpieczonych, panie Adamie. Prawnicy są bardzo za, popierają ten pomysł, tylko taki rzecznik, on musi mieć naprawdę uprawnienia. No choćby umocowanie w ustawie, bo rzecznik ubezpieczonych ma takie umocowanie w ustawie ubezpieczeniowej. I tu by musiało być podobnie. Musiało być podobnie, ale panie redaktorze, to nie jest kwestia takich kolejnych instytucji, bo mamy Federację Konsumentów, mamy Komisję Nadzoru, mamy Urząd Ochrony Konkurencji. Tych instytucji jest mnóstwo, tylko nic z tego nie wynika w momencie, kiedy prawo jest niekorzystne dla konsumenta. Kiedy jest nierównoprawne zapisy w umowach między klientem banku a bankiem. I te wszystkie projekty umów, które banki przedstawiają klientom, liczące po 500 tysięcy stron, one nigdy nie będą korzystne dla konsumenta, żeby tych rzeczników stworzyć nie wiadomo ilu. Zresztą tak na marginesie trzeba przypomnieć, że przy Związku Banków Polskich istnieje bankowy arbitraż konsumencki. Można się tam udać i w sporze między klientem a bankiem włącza się Związek Banków jako no, taki negocjator, mediator, żeby ten konsument poczuł się bezpiecznie w kontakcie z bankiem. Czy ta instytucja funkcjonuje? Funkcjonuje, tylko te setki tysięcy narzekających na system finansowy, generalnie system finansowy, bo to są banki, ubezpieczyciele, towarzystwa inwestycyjne i kto tam jeszcze. Póki nie będzie państwo stanowiło prawa przejrzystego, czytelnego, jednoznacznego, to te wszystkie instytucje będą co najwyżej takimi wspomaganiem takim adresowanym do klientów sektora. No tak, ale taki rzecznik też by się przydał. No zobaczymy. Polska branża leasingowa, panie Adamie, ma się bardzo dobrze. Wzrost wypracowany przez firmy leasingowe wynosi 21,3%. I tak, pojazdy lekkie, maszyny i urządzenia, ciężki transport był takim przedmiotem tych firm leasingowych. Bo przez lata praktyki instytucje leasingowe wypracowały instrumenty i produkty, które zaczynają być korzystniejsze dla klientów niż na przykład kredyty bankowe. I stąd ich pozycja na rynku, szczególnie w tym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie uzyskanie kredytu jest czasami obwarowane strasznymi klauzulami, podczas gdy leasingobiorca jest bardziej przystępny. W to, że ten rynek się rozwija, jest korzystne nie tylko dlatego, że ci mali i średni mogą sobie kupić samochody dostawcze, ale przede wszystkim, że kupują maszyny, że kupują urządzenia do produkcji, inwestują w firmę. Właśnie to jest istotne. I to jest istotne. I to jest z tej palety oferty przedsiębiorstw leasingowych ponad 30% to są właśnie ten segment. Maszyny i urządzenia do produkcji. To jest bardzo budujący sygnał, że nie tylko limuzyny są kupowane z tego przez te fundusze. A poza tym, jak mówię, te instrumenty wprowadzane przez firmy leasingowe dają poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu użytkownikom tychże maszyn, urządzeń, samochodów, ponieważ czasami często ten nabywający nie musi martwić się, co z nim zrobić po wykorzystaniu tej maszyny czy samochodu. I ten rok też się podobno zapowiada dobrze. Bo te sygnały, te PMI rosnące umożliwia dobre prognozy także dla tego sektora rynkowego. Parę dni temu ukazały się informacje, że rosną ceny ubezpieczeń OC i teraz wczoraj otrzymaliśmy sprostowanie, czyli dane agencji CUK ubezpieczenia, z których wynika, że nie rosną, a wręcz odwrotnie, maleją stawki ubezpieczenia i to nawet o kilkadziesiąt złotych. No bo tak, to jest wszystko, podejrzewa, marketing. Bo w momencie, kiedy zmienia się prawodawstwo, że chodzi o te bezpieczne finansowanie ubezpieczeń i te mechanizmy wejdą w życie od 1 kwietnia tego roku, czy od 1 marca chyba, przepraszam, od 1 marca tego roku wejdą w życie, więc firmy ubezpieczeniowe no tak pewnie badają rynek, czy to te nowe mechanizmy prawne będą podnosiły ceny, czy też może niekoniecznie to wpłynie na ten. Na razie, jak firma ocenia, że nic się takiego nie stało, no to możemy spokojniej nieco patrzeć, bo przecież pojawiły się sygnały, że OC wzrosnąć nawet o 50%. O 50%, więc tak. Może no nie będzie tak źle, może strach ma wielkie oczy, ale nic z tego nie wyniknie. Tutaj rynek jest już ubezpieczeniowy w Polsce, w tym segmencie samochodowym także, tak, bo... tak, jest już tak konkurencyjny, że tu na pole manewru jest niewielkie. Wszyscy muszą się poruszać tak, żeby nie przesadzić w żadną stronę, ani żeby nie splajtować z powodu niskich, zbyt niskich cen, aby nie wypaść z rynku z powodu wyższych. Muszą wyjść na swoje, no nie oszukujmy się. Muszą wyjść na swoje i muszą kalkulować bardzo ostrożnie. Ma pan psa? Aż dwa. Dwa? Ja mam jedną suczkę, gabunię. Ja też mam suczkę. O, to super. Panowie, mrozy idą, trzeba kupić ubrania dla naszych piesków. I tak, nieprzemakalny płaszcz z kapturem kosztuje 60 zł. Taki... A to chyba zależy od rasy. No oczywiście taki wielkość, ale to dla randlerka pewnie jest plus minus 10-20 zł. Taki bardzo ciepły kaftanik może kosztować z Polaru nawet 100 zł. A buty 150. Czyli cztery. Dwie pary, bo to cztery. Pies ma cztery łapy. No tak, ma. Buty dla psa? Buty dla psa. Oj, no. To by się bardzo sprawdzało, bo teraz jak była przez moment zima i dozorcy... Ciekawe, po ile biegówki. Dozorcy szaleli nieco z solą, to psy wtedy strasznie cierpią. To jest udręka dla psów, prawda, olbrzymia. Więc to by na razie jest skuteczne. To ma sens, naturalnie. Tylko, panie dyrektorze, to prawda jest taka, że natura stworzyła psa w taki sposób, że jemu żadne kubraczki nie są potrzebne, bo on sam skonstruowany przez Bozie jest tak, że jest bezpieczny. Natomiast czasami te kubraczki bardzo pasują do pewnych ras, żeby podkreślić urodę, urok, klasę i wtedy to pewnie jest też w tych kategoriach traktowany. Chcę jeszcze powiedzieć, że są też odblaskowe kamizelki dla psów, kiedy biegają w nocy na spacerze, żeby je widzieć. O, i to jest dobry bardzo pomysł. Bardzo przydatne. To jest dobry pomysł. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. Jeśli nas słucha, to chciałem pozdrowić Gabi Legowicz. You lose the

God is Empire. Za 10 minut 10 zapinamy pasy. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Katarzyna Stopalczyk. Co to jest sejmowa debata? Herbata może być z liściami albo z torebką. Albo z pączkiem. Bardzo dobra. Herbata jest bardzo dobra na gadanie. Na gadanie? Tak. Polityki popiją, pojedzą i można przemawiać. Aż do wieczora. Tam strasznie ciężko pracują. Na sejmach? Tak. Straszliwie. Naprawdę straszliwie. Bo gadanie to pracowanie. To nie mają żadnej przerwy? Mają. Reklamową. I potem jak się skończą reklamy, to się zaczyna znowu. Dlatego, że całą Polskę kochają. Że szalenie kochają. Polska, Polska, Polska. Tak. Z całego serca. Proszę pani. Mhm. Bo ja w domu zrobiłam flagę Europy. Euro to są takie pieniądze. Polityki jak dużo gadają, to mają dużo euro. Strasznie dużo się tam gada. Ale takie pierdoły? Nie pamiętam. A kto najczęściej z polityków zabiera głos? Nic nie zabiera. Każdy ma swój. A jak zachrypi, trzeba dać tabletkę. Tak. I znowu gada. W telewizorach mało słychać. Na wsi jest słychać. A prezydenta tam nie ma. Nie ma. A ja wiem, gdzie nasz prezydent mieszka. W jakim parku? W budynku? Nie. W łazienkach. No. A o czym politycy tak dużo rozmawiają? Kto będzie się opiekował Polską? Czy Ewa, czy Ogórek, czy Magdalena? Prezydent się opiekuje, a trochę Ogórek pomaga. No wczoraj na PWN na jedynce. A osełły? Osteły siedzą tam, na okrągu tam siedzą. W takich kółkach jak my po obiedzie. Ze jedno kółko, drugie, trzecie. A na środku słupek, żeby osteły nie pospadały. Siedzą w kółku i mogą rozmawiać, jak się nudzi, to śpiewają i uciszają. Tak, jak ktoś bardzo długo gada, to może niechcący zasnąć. Bo to jest trudna sprawa. To raczej dla chłopa. Nerwy muszą być silne i zdrowe. Wiem, co pomaga na nerwy. Zwierzątko. Dla polityka może mu pasować papuga. Można mieć kolorowe pióra do kolekcji. Można się nimi chwalić. Mogą jeszcze kupić modliskę. Modliska jest dobra na złamane nerwy. Tak. W kajutce nie mogą. Dlaczego? No, bo w terrarium. Ze takie pomieszczenie szklane z takimi dziurkami trzeba uważać na kupę. I mają zuwacki. Są słodkie. Nigdy nie pyskują. A na modliski chwila nieuwagi to już może stracić nogę. Ale nie martw się. Odrasta jej. Mhm. Człowiekowi nie. Nawet politykom nie odrasta. Przykre bardzo. No, bardzo przykre. Mam dla państwa zadanie do wykonania. Kto napisze najciekawsze równanie, wyjaśni, o co chodzi. Kto znajdzie ciąg logiczny i połączy modliszkę z kajutkami w Sejmie, ten dostanie ode mnie książkę House of Cards, której autor, Michael Dobbs, będzie gościem dzisiejszego wydania Do Południa. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head. Ja tylko powiem, że czekam na wyjaśnienie, co ma wspólnego modliszka z kajutką pod adresem michał.nogaś@polskieradio.pl. Threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown.